أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. تاسو ته تیر شوي دي چې دې حصه د رسالت کې مقصد د نهو شبو جوابونه دي چې دې باب کې دا غینه د پنځو شبو جوابات بیا ورپسې زجرونه بیا د دوو شبو باقي جوابونه دي د اوو شبو جوابات دا دې باب کې ذکر دي. لومبه شوبه تاسو ته تیر شوه په باب د جبريل علیه السلام کې او دې تاسو کې وی په سند باندې اعتراض لومبه کوشش د داري د باطل پرست ستا په سند باندې اعتراض وکي او کله چې په سند اعتراض وشي نو ستا په استاد اعتراض وشو نو دا غي جواب ورکې او پای کې به هم د انصاف نه کار اخلي او دا هميشه قانون دی وګوره په دنیا کې سور باطل پرست چي دي کنه ناغي چې نور څه تنه جوړيږي نو په استاد به اعتراض تا شروع کی ولې استاد د سړي سند دي کنه د قران او د حديث استاد تا په سند کې پروت دی نو پاغه اعتراض شروع کی او دا غي اعتراض دا یو غټه نقصان غټه غټ فساد دی چې خلق لړمو ته نفر کی چې د استاد غلط دی نو سړی هم غلط دی کنه لکه څنګه چې يهود او جبريل عليه السلام خنه دي زموږ دشمن دي نو هغه د استاد دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وحي هغه ته وروړي د دیو جنا اغي داوی مونږ دا نه مونږ مونږ د دین انکار کوو زموږ دشمن وروړي دا غي جواب وشو چې دا خو خسرې دي دنیا کې څو علما داسې تیر شوي دي نیکان او غي په هغه دور کې مهنتونه کړې دي کوششونه کړې دي تر دې پورې چې غریبانان خپل واده ته نه دي وزګار شوي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله العلماء العزاب کې دي یا شیخ الاسلام ابن قیم ش یا داسې نور علما نو ظالمان لګېدل پاغي باندې اعتراضونه کول بي ځایا ولې اغي ټول عمر د دین مهنت کړی دی او د پاره ځان وقف کړو نو ستا به کوشش دای چې د غنی خو نیکو خلقو صفائی وکې او پای کې به انصاف نه کار اخلي ګوره دا موږ نو وایو چې اوسړي کې او صفت نه ہوتا غوې نه چې او صفت پکشتا د علم او د پوهه او د فهم نو دا غي ذکر وکې په دې غاړه باندې شای اسماعیل شهید رحم الله راغله دی چون کې ولی الله خاندان چې وته وی دادا چې خاندان نه په هندستان پاکستان کې دل تسمره علماء هم دي کاغی سره د قران سند دی او کاغی سره د حدیث سند دی خدای سره په شاول الله دري شاول الله دا غسل اور زامنو او لومبه خلق اغي د حدیث نه په دی غاړه باندې روشناس کړو خو یې کړو ځکه حدیث چا پیژندو فقوا او فقوا او فقم دا څه واچې فقه در فقوا د امام رحمه الله قول لري تلو اغه پسې چې تشبګه اومه صدې کې او مولا راغله او خبره کړې و دا غي ندي فقہ جوړ کړې و چې دا فقہ ده نو شاسه ابداع کار کړل خپل درسونو کې چې ګوره اصل اهمیت د حدیث تر دې وجه راغه کتابونه چې ګوره نو طالب استر ګرانا کیخه او تا ته وو خې چې د قران او سنت څه اهمیت ته پاغه باد کې حجت الله د شاول الله معتبر کتاب دی معتمد او بهترین انداز سره لیکل شوی د دین فلسفه دا وجه چې علما او درسونو کې داخل کړو نو دا غي مهنتونه ډیرو داغه په نوڅو کې شای اسماعیل شهید رحم الله راغه شای اسماعیل شهید رحم الله یو غره عالم هم دی بهترین عالم او بل غره یو مجاهد هم او داغه کوشش داو چې په ملک اسلامي انقلاب راشي او خلق مسلمان اسلام ته غاړه کیدی اسلام ته بغاړه ل کیدی چې دی په دین پوه شي کنه چې دین موږ ته سوی داغه کوشش داو چې مسلمانان د قران او سنت نه خبرول او بیاغه په پښتنو غیرت کړو ننګ کړو ښا په دې غاړه چرته نغه په پښتنو نن کړو دا بچا خان چې کتاب لیکلی دی زما ژوند او زما د ژوندۍ حالات هغه کوم دا واقع لیکلی دا چې ردی غاړه یو تن هغه سید رحم الله له تو سید احمد بریلوی رحم الله له شاه اسماعیل شهید رحم الله استاد او مرشد چو نیغه پلار کې چته تو او پنجاب کې اوځه ته چور رسید باولپور ته که سزیا ته دغل تور رسید چې وی قتل نالته یو کویو دا غینه زنانو لوخی ډکول د چې خبرو ته وقفه کیږي په پښتو کې بل سره خبرې کوي بیا دې خو دې ته تاسو دلته پښتانه دی هغه دا هم دي سیکانو په زور نیولیو او دې سیکانو زموږ اوس بچیم دي دوه دوه درې درې بچیم دي په زور نیولې موږ مسلمانان یو پښتانه یو ناغستر کو کیو خراله واپس چلاړ دا بچا خان نکلی دی کتاب کې خپل کتاب کې ها واپس چلاړ هغه ته خبره وکړه چې دغه شان چل لږی زما پښتانه دی او زما خو ډیر افسوس راغی ښه نو دا هغه ځین هغه تحریک روچت کو ها او په دې غاړه باندې رااله شاه شاه رحم الله چې په دې غاړه راغینم دک خلکو چې دی ولا بیا خپل والی ها د دې مردان خانانو والله عالم چې دا غینم سلطان محمد خان یار محمد خان داسې نمونه او هغه ولګیدل او هغه داغه په سر سره پیسې میسي او دغه وکړي او په ډیر تکړه خلکو هغه سره لک کسانو شاه رحم الله سره شل کسانو سره او دی برو داسې چت کې ودو او د شپې ته غیر چا په رد وسو فوجان پرې باسل او غي پاغي د پاس راو دانګل کسانې ولوم وجل اسونه دیم په مخاغلو اخو شاه سی وو اخو هغه سره یو چې اتیا ګنټې پر ریکارډ وی دریا کې غل امبو والا صرف د موس ټیم کې وبار وو ته بیا به ودانګل ښا او دا غین علاوه پهلوانې او کثرت کې مشو ولې هغه زمانه دا سره یټول د ترو د نېزو جګړې دي نشاه سی داغه ملګری په دې شوم راغلی دي او تاریخ چې بیا وګوري نو په دې شو کې زمون خانانو ملګرتیا کړې ده داغي د دې وجه نه دلته کسان داغه داسې چې دی پټکړي ولې مولانا په وکړه شاه اسماعیل شهید رحم الله خلاف سلفت یو شید کفر اوس مغشتا چې پای کې یو غټه فتوا دا و چې د امیانو ته قران خي امیانو ته حدیث خي او کم سړی چې قران مولا جوړي د امیانو نه دا کافری د امیانو نه مولا جوړي نه دا کافری چې امیان پوهه کوي کنه ودا کافر نه دار کو پر فتوا به چې دی قران او حدیث کوي نور خبره پکېم ډېرې خدا پکې غټه اعتراض او دې نزدې زه اوسه مولان دي چې الله هميشه بدعات او خلول دي خپې داسې خطرې چې اوستي وزینه ولې دا غي نكونو په شای اسماعیل شهید رحم الله د کفر فتوا کړي نن دا غي اولاد او نسل هم ټول پته بدعات او ګن کې را روان دي ښا اې د ایمان او د نیکه توفیق نه نصیب کیږي د حق پرستو غوخي خړلې دي دای خلاف کړي د شاه سیف سملګری د شوه په دې خړ کې ملل شوی دي ښا مونږ به چره دا شهید بابا دی او دا شهید دی چې دا سوک دی دا د شاه صاحب ملګری ودل ته کسان پیرا پنشي ودل دی وجلی دی زه په دې کستا خیالي دا کسان دی کنه دا د شاه صاحب ملګری بیا پر وستم باندې غ جمعاتو سمشتا چې دا خپل په غاړه د غش پوکړه د وسو کالو شو دیغه ال دې شپوکړو دا غ دین اوچت شه بیا او چې لاړ نو بیا مجاهدین جو ته وي زمون خلک زیل د کنه مشهور دی دلته نخریم لري اولی زم ما خل سره مجاهدین او دا مجاهدین دی اصل کې څه کسان دی دغل د پاتې شو اخو بیا بالا کوټ کې شهید شو خو خلکو داغنه نفرت پیدا کو دیو جنا علماء دیوبند کې چې کوم نیک خلقو کنه ناغی را پاسې د شاه اسماعیل شهید رحم الله صفاتونه ذکر کول چې دا خو ډیر نیک سره یو دا خو د الله ولیو دا خو یو عالم او دا غو تحریک خالص دینی تحریک او خلقو کې د دین سوچ او پویا او فهم پیدا کولو ښه د دیو جنا د شاه صاحب د تحریک سره به چې سوک وابستو پاغه وخت کې بهغه وهابی وي دا وهابی دی او هغه وهابی ته لا تر اوسه پورې چلیږي چې کوم حق پرست دی بس ناغه د خلق وهابي ويخه لا ترنن تاریخ پورې چې دا باطل پرسته خبره کینه دا وابيان داسه دا وابيان داسه دا اصل کې د شاه سه بغت تحریک دا وخت نه روانو نو ما مقصد داو چې دا همیشه د پاره راغلي دا د دور کې مګور نه کان علما چې کوم دي دنیا کې څوک داسې ست چې د غلطې نه خالی غلطي پارچا کی شیخ دروستم الله دې جون کې برکت واچي شیخ القران مولانا عبدالسلام حفظه الله زمونږ استاد د قران او حديث ما غسر ویلې دي او تقریبا ډېر یو ځل د ظلم نه چې نه ځله یو سړی درس کې پاتې شي دا نه ټول خوې وته معلومی دا چې دا څنګه کړی دی انسان دی په حیثیت دی انسان مونږ کې ډېرې غلطۍ دي کې به کمی لیکن اخلاص چې الله هغه کې کمی خره یا د دین کار چې د الله د کم داغ نه واغسته ناوی باندې علما پوهیږي ښه نن راواله دغه کتابونه صرف د قران کریم تفسیر پرې چې احسن الکلام پښتو کې لیکل دی دا واحد تفسیر دی چې دومره تفصیل په یو پښتو تفسیر کې نشته بلکې اردو کې ماته نه دی معلوم بلکه پدې نه جو پدې طریقو پدې طرز چې د خلاصو په شکل کې هغه ذکر کړل دي ناغه ماته په عربي تفاسیرو کې نه دی معلوم او دا غینه علاوه عربی کې یو تفسیر لیکو د علماو د پارا الموسوعه 15 جلد کې ډیر بهترین قرآنی علوم دی پکې. تاغین علاوه نور کتابونو هم دا غراله پرویزیت باندې رد راغی. تاغین علاوه په نورو غلطو فتنو باندې لکه سوشلیزم وغیرہ پاغی رد نور کتابونه علماي چې ګورې نغې ته پته لګي چې ډیر له مهنت کړلې بیا څه کسان داسې و ظالمان چې هغه دغه غوخه کړلې دا داسې شوه دی دا داسې شوه دی دا داسې شوه دی کله بدنامي لګولې کله ملنډې کولې کله پچموزي کولې ودا الله بنده ودا تاغه پورې نه کې حدیث پورې کې ايو انسان دی په حیثیت د انسان پارچا کې غلطي کې دي شي هغه به کمی ممکن ډيري دي خو د دې مستحق نو چې ته لګي او دغه غوخه خورې اچھا څه خبره کوي کنه نو چې مچ ته غول کړی دلته ناغم ذکر کوي دلته کې مچ غول کړی دي الحمدلله علی جمد جوړ شوی دا ودا الله بنده وي چې دې تفسیر کې دا لګیا دې دې کې دا غلطي نو کومه ستا غلطي او شمارو نه خو شمارلو نه دی بیا کني نو توکل په خدای ته دا خلکو دا کیسټ کې دا ودي اکس دی راشي ما سره دی کینی زما په دې کې بلا غلطي دي انسان دې درچا نه غلطي کیږي زبه او تشمارم چې دې سور غلطي کوي دی مله دلته را دي غلطي وکړه دلته وکړه دا خدای نه کیږي انسان دې خداغه کمی نه زمون سي وادي نه ځان ته نه کوي غلبې لا کو زی ته خو دې خیال له ځان ته خیال نه دي انسان دې غلطي به دي شي او بیا دا الله کرم دی دا الله فضل دی چې په دې غاړه باندې د حق پرستو مېز کې لک چپل قش چپ قلش چې وته ویرا روانو او امیرانو مشرانو روغ وکړه او غروغ شوې ده او یقیني شوې ده دا بل خبره چاته نه منزور نه دی منزور مونږ ته منزور ده زمونږ علما دي مشران دي کدا غي یو بل سره خبره راغلي له جانبونو نشوي دي یو طرف نوم کیږي د بل طرف نوم کیږي نن الحمدلله غا تل دي خو کسان بیا داسې دي چې پاره کې چینجی وي کوته پکې وي هم اکثر سره نو سیسوم نه سیوا ده فتنه او ده فساد نه او دا خلک به همیشه بدعت کې استي بدعت ته بدعت نشي ویل نو په خپل کې په بدعاتو کې اړمي بل ته خبره نشي کوله ولی قبل ته وي نه به توي چې استاد مونږ خدا بدعت کو ته دنور کې ندی دانش ویل چې دا بدعت ښه دا توفیق الله دل چته نور کی تر ژوندګه پورې ولی د غوخه خوړلې له هم العلماء سموم کم از کم داخله به پرچې کړي وا قرآن بیان او کا د حدیث بیان او کا تاجه سرکار سره الحمدلله را دوره وخصو د دې خلینې چې د نومورې دلې چې پلان کې ده چې حالانکه شیخ القرآن باندې زه د دې وجنه نه چې کنه زما سره تعصب دی استاد مې دی که غلطی کړی انسان دی هغه الله سره معاملې د ما سره معاملې نه ده زه به احترام کوم خو پاغه باندې الحمدلله ار سو پریدو پریخي هم دی خپل هم پریخي څه پروا نه سات که خپل دی او که پردی دی ولی د الله د رضا لپاره او مقصد هم صرف دار چې د سپک کتلی شوی دی ولی و د سپک ګوري او سره ټیک د مې منه مونږ ته دانه دی ویل چې تاغه سره شه تاغه سره فارم دکا ته په یو جمعات کې داخل شه او کم از کم احترام هو کوه بي عزتي هم کوه او دي خلکو به وادي مو کړی چې را داسې بنه کو داسې بیا بیا خبره کول او غشي به کوله تر اوسه پوری خوري لګیا دي نو مونږ وایو ځا فالله خير حافظه وهو ارحم الراحمين او ربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون خو بهر صورت دا نیکان علما دي مونږ ته دین خوله دي شیخ القران د پنځیر الله دې په رحمتونو کې یغیم مهنت کړلې کوشش کړلې دا حقیقت چې په دې غاړه خلم نشو وازولې اوس که داغه بار کې اوسړې د بے ادب الفاظ وې نه غزم نشم برداشت کولې بلې هم نشي برداشت کولې چې حق پرسته کنا چې دا ولې دا کې انسان په حیثیت د انسان هر چا کې غلطي کی دي شي لیکن هغه چې کوم مهنت کړلې ناغه پیغمبر نو دا علما دي پیغمبران خو نه دي انسانان دي کسه غلطي دي شي نو غلطي په خپل ځخه د دینه مهنت ته وګوره چې مهنت کم کړلې ندی بیا لګي غبط نامې دې کې مقصد بل لې مقصد به ګدايه چې دا په نام شي نو خلک به دین ته سپکو ګوري قران ته سپکو ګوري سنت پورې بټوخي کی کنه داړم به اعتراضي ګوري ښه او دا ډېر خطرناکي ځکه د عوامو په نظر کې دا واچي چې دا کافر دی ګوري دا خو به دین سره دی بیا چې تامي سره را دي چې دا خبره ته وکی دي ای غریبانان ته علم شتنه او یو دوی دا گمراه دي دا شیګان دي دا پلان دي دا ډینګ دي پته پیو لګي او اکثر پکې دا داسې خلک کوي چې اغي دوه کتابوم نیوي که سره سپویږي علم مو سره شته عالم دي کنه هغه بیا د خلینه غلطه خبره نه وباسي سیوا دا غینا چې شیطان دوکه کینه جدا خبره ده نور چې لږ حق پرست نه غوي یره داسې دا خبره مکه وي بس ځکه د سنن اختلاف دي د سنن یو بل لمره بغوي بس چې په کوم عمل کوي بار بار مونږ ویل دي هغه مسله خلکو د ښکارا ده نو دا څه کوي چې په دې کې جګړې کوي پرې ده په ځای باندې په بار صورت داړم به اعتراض نو دوی هم اعتراض اوس په بل طریقه ښه چې دا خلق دي دی په جبرئیل علیہ السلام اعتراض وکړ اصل دی قران نه منه کنه او قران څنګه نه مناخر کیوی نه بزو کتاب الله ورا ازهورهم نه بز فریق من الذين اوتل کتاب کتاب الله ورا ازهورهم کانهم لا علمون دا الله د کتاب احکام شات او غرزول نو سوال راغې چې دی د الله د کتاب احکام شات او غرزول ځکه سند باندې اعتراض وکړو نو دی سکول په دنیا کې سپس یو کتاب خو دی مننه نو کوم سړی چې کتاب نه منی د الله دې سپسی وتباو ما تتلو شیاطین وعلى ملک سليمان تابع شو دا خلق داغي چې بیانول وا شیطانانو په زمانه د بادشاه د سليمان عليه السلام دا خلق د دې تابع شو چې د سليمان عليه الصلاه والسلام په زمانه کې با شیطانانو سو بیانول نو دیږي پسی شو شیاطین عام دي انسی او جنی دواړو ته او دا اصل کې د دې یو اعتراض او اعتراض داو چې وګوره دا پیغمبر خو سليمان عليه السلام ته پیغمبر وي او خسړې غني او حال دا چې خو په جادو باندې بادشاہي چلولا نه الله دا غي جواب کوي جنا دا شیطانانو دا چل کړو تتلو شیاطین او شیطانانو با دا غي لوستل کول تلا یتلو تلاوتن په معنا د تلاوت او د قرت کول راځي کنه او تلا یتلو تلون په معنا د تابعداري راځي نو دا معنی هم کول شي چې ما تتلو شیاطین داغي کتابداري کولا شیطانانو ځکه په معنا د تبعیتم د مظهری وی دواړه معنی دلته صحیح کیږي عالم ملک سليمان په زمانہ د بادشاہ د سليمان عليه السلام کی عالم ملک سليمان عالم ملک سليمان معنا یو دای چې ملک دا په معنا د نبوت کې او د پیغمبرۍ کې معنا بیانو شیطانانو افتراء کولا علی ملک سليمان په نبوت او پیغمبرۍ د سليمان عليه السلام باندې ځکه دا قائلو چې دی وي وی بادشاہي هغه چلوله په سحر باندې او علی دا سله غوړې د تتلو نه ده ادا قانون دی چې په کلام کې کله کله تضمین راشي تضمین دا چې بل فعل د کلام کې وصله دا غدا او غفل ته ذکر کینو په صورت د حال کې ذکر کده یو طریقه دا چې ما تتلو شیاطین مفترین علی ملک سليمان لکه مظهری جی ویلی دی ښا افتراء کولا په بادشاہ د سليمان علی السلام یو چې بادشاہي په جادو چلیږي یا په نبوت داغه افتراء کولا چې مړه دا څنګه نبی دی خو جادو خوې کنه نو ظاهره خبره چې سليمان علی السلام باندې دروغ او تپل چې خلکو ته جادو خو یا علا په معنا د فی مظهری وی او فی ملک معنا فی وقت سلطنته تابع شو دا خلق داغي چې بیانول شیطانانو علا ملک سليمان په زمانہ د بادشاہ د سليمان عليه السلام کی اوس بدا معنی ولي حروف جار دیو بل په معنا راځي علا په معنا د فی شو معنا فی وقت سلطنته او ما کفر سليمان او کفر نه دی کړی سليمان عليه السلام ځکه سحر خو کفر دی او سليمان عليه السلام کفر نه دی کړی د دې وجنه مظهری معنا کړی وا ما سحر سليمان سليمان عليه السلام سحر نه دی کړی هغه جادو کوډي منتر نه ولکن الشياطين كفروا نو چا کړی دی شیطانانو دا چل کړی دی ویخه لکن نه استدراک د پاری کنه ولکن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کړو چې سحر خو یعلمون الناس السحر چې خوده خلقو ته سحر سليمان عليه السلام په وخت کې د جادو زور وړر هغه ته پته ولګیدا نو کسان ورپسې کړو او کسان خو پکې ووجل او سي جیلونو کې بند کړو ټول کتابونه دي ضبط کړو او هغه یو ځای کې خخ کړو چې خخ کړو سو وخت چې تیر شو سو زمانہ پسو سليمان عليه السلام وفات شنو شیطان د انسان په شکل کې راي خلقو ته راشي او سيز دته ویدار سليمان عليه السلام کمره ته ځای لګو کنه چې غيو کنه ته کتابونه وروتل د کنستونه په سنت کې دا وی دا غ کتابونه خو چې هغه په تاسو باندې شي ګول دا اوه لکن الشياطين كفروا شیطانانو کفر کوو خو داغه مقابله کولا دا آیات په لحاظ د توجیهات سره ډېر طويل دي وګد تقریبا سلور شپې ته توجیهات پکې جوړیږي علمي خو د مقام کې غټ غټ ذکر کو عالم ملک سليمان کې تاسو ته ماده وو توجیهات وکړو چ عالم ملک ملک بادشاہ ته مو یمل تعبیر د نبوت نوم کیدی شي او یا علا په معنا د فی دی د ظرفیت د پاره او کلام کې مضاف مقدر دی فی وقت سلطنت سليمان فی وقت حکومت سليمان په وخت د حکومت دغه کې روستو يعلمون الناس السحر د شیطانانو به خلقو ته سحر خو دا لغی چې ضمیر يعلمون کې د فاعل راجی شي شیاطین ته او که ضمیر راجی شي سليمان عليه السلام او داغه ملګرو ته نبی آبا مانا سی روستو السحر کی مضاف محذوف کا یعلمون الناس بطلان السحر خود با سلیمان علیہ السلام او داغا مرگرو خلقو تا بطلان دا سحر اغیبو تا بطلان خو خدا مانا تاویلی دا لگا بعیدہ اړو به معنا ظاهر ده چې علمونا د دې ضمیر راجه دي شیاطین تاول فاعل له شیطانانو به خلقو ته سحر خو ور سحر ته کفر وي دا ډیره وګده موضوع وا علماو په کتابونو لیکلي په دې باب باندې چې د سحر ډیره شعبی دي د دې ډیر شاخونه دي او پاره کې ډیر داسري چې پکې شرک او کفر پروت دي ولی ستورو ته پکې आवाजونه دي شرکیات دي پکې ته دې جن شرک دي بعضې پکې داسري چې هغه صرف نظر بندي غونډه کې ده ټلی پیتی چې وته وي کنه ناغه پکې مکروه یا بعض اوقاتو کې حرام ګرځي او څه پکې هغه دي چې هغه صرف لاسو صفائی ده د لاسو صفائی وته وي دا هم د سحر یو قسم دي سحر دې ټولو ته شامل نه په مطلق سحر خود کفر حکم نکیږي خود سليمان عليه السلام زمانه کې چې کم سحر شروع وغه کفر ولې پای کې غیر الله توازن او چغي وبګي د دې وجنه خو کفر او یقیني او دین داسې چې خلق مشوره کړي وا اوس مشته کتابونه او خرسيږي اما سره خپل او سوخت کې ما سره کتابونه ما راغون کړو بیا ما سوزول یو پکې نقش سليماني وڅو نقش سليماني دا مطلب څه سليمان عليه السلام ته منسوب کړو چې دا هغه دغه دي جادو دې په دې کې چې کم سليمان عليه السلام با وصح لیمان وای دا خو غ ظالمان لګیدلو او په سليمان عليه السلام باندې افتراء کول د يهودو نو تاسو دا غي بچی اې کنه چې لګي اوس نقش سليماني لیکه او پای کې فلسمات لیکلي دي اوس 1 2 3 اكو بکوا قاضي خدا د دې تعويز دی او مينه بکیږي او پلان کې بوشي ډنګي بوشي دا قرانو استادین دی او دا قرانو نحسین دی او پلان دی ډنګ دی دا پکې موکلات دي دا ته به حیران شي چې جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام دا نمونه خو په نس کې راغلی وو په قران او حدیث ازرائیل علیہ السلام قران او سنت کې نه راغلی ټیک ده مفسرینو ذکر کړل دي خو راغلی نه ملک الموت راغلی دي او باقی دا غینه علاوه د نور او فرشتو نمونه ممکن نه دي معلوم او دی په کې بلا شیر او باسل دي مهلایل او قیلایل او کیلایل او فلان او ډینګ دې رضانه جوړ کړی ښا بلا شی سيزونه وي ته موکلات وي دا فلان کی ټیم کې پکاري کې دا ډینګ ټیم کې د دې دښمنه تعویز بداسي کې او دا و ستوري دي او سپکه سعد دي او سپکه نهستي او دا پکه فلانه دي زهره دا مشتري دي دا تعارف دي او مریخ دي فلان دي ډینګ دي او بیا په دې کې دوره دوره وختونه دي پروزه شپکه دا سيزونه ترتیب غي جوړ کړو سرمل سجفر سنجوم او سحر ټول یو ذکر ملغوبه دا غینه دا فن جوړ کړو ته دا فن د تعویزونه وي او اکثر خلک کوډګرو په دغه کوډ موډو باندې د دین روانو ښه دا د سليمان عليه السلام زمانه کې شیطانانو دا چل کو سه انسانانو سه پیریانو سره ملګریو او سليمان عليه السلام په پابندي ولګول هر څه ته ضبط کړیو ښه سحر دا ټکي مادر دی قران کریم کې دریش په ځل راغلی دا او لفظ د سحر قران کې 23 ځل راغلی دی او معنی چې ګوري نبي تقریبا شپږ معنی د دې مشهور دي یو دا چې په معنا د حق نه اوریدل صرف عن الحق لکه سوره مؤمنون نه اتیا کې براشي قل فانا تسحرون دي ته وا چته اړول کې دې شه تاسو د حق نه تسحرون په معنا د تصرفون دي ها نو دویم سحر په معنا د جادو لکه دا په واقعې د سليمان عليه السلام کې تقریبا نه هدر ځله په معنا د جادو راغله دي نه هدر ځله نو کلا په معنا د جادو راځي خو منکرین لګي دي له قران کریم حق کې دا ټکی استعمال کړل دي قران کې دیار لزله قران ته سحر ویل دي ظالمانو دارنګه کله تهمت دې جانب د منکرینو نه پام بیا او باندې چې دا ساحران دي جادوګر دي نام بیا او ته جادوګر ویل دي لکه شعراء یوصل 350 یوصل 50 سورې زاریات کې وراشي 350 کې نو پینزم کله په وخت د سحر باندې را دي پښمنی ته وي لکه سوره قمر کې براشي سلور دیرش کې نجیناهم بسحر سحر پیشنمی ته وي دارنګ آل عمران کې براشي ولسایت کې والمستغفرین بالاسحار انتر سحر جمع ده زاریات کې عمراشي ته لزیات کې نشوغم کله په معنا د دروغ راځي کې ضبط ویل دي لکه سوره هود کې براشي ومایات کې ولئن قلتم انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين کتوې دي کافرو ته چې یقینا تاسو به ژوندې کولې شي پس د مرګ نه د قیامت پرز نو خامخا ضرور وی به کافران چې دا نه دي مګر سحر دې ښکارا دګر جادو سری معنی الا کذب مبین په معنی سره د کذب د مفسرین وی او بیا قرطبی خپل تفسیر کې نه معنی لیکلی دی چې سحر په معنی د خدا او د دوکي راځي سحر سحر رئیت وی لریدا سحر خفا او پټوالی ته وی سحر صرف ته وی اړولو ته سحر وی میلان او مایل کولو ته سحر وی طریقې ته او کلام ته چې ډیر لطیف او باریکی دارنګه سحر وی تزیین الکذب ته دروغ خیسته کول دارنګ سحر وی ابدال الاشیاء فی الخیال، د سړی په خیال کې شی بدلول، د شی حقیقت نه بدل شوی، خدای خیال کې دارا شی جدار او غشانتی نه. او سحر وی طرف العنق والجید، د سټی او طرف ته. دارنګ مفردات کې دوه معنی اور هم ذکر کړی دي، چې دا غذا ته وی خوراک ته، او وخت د پېشمنی ته وی. دا تقریبا یولس معنی سره دا راغلی دی، خو قران کریم کې هم د شپږ معنی استعمال دي. دلته سحر معنی معروف ده کنه، معنی جادو چوته مونږ وایو. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما انزل وردا معنی دي دا نافیم کې دي شی موجبم کې دي شی. نو موجب شي نو موصوله بشي کنه، اچ نافی کې نو معنی به صحیح. دا اصل کې درې مې شوبې جواب ده. درې مې شوبه دارا لا چې مړه سحر خو په بابل کې هاروت او ماروت فرشتي الله را لېګلې و ناغي بخاو، نو چې هغه خو نو پته ولګر چې جادو خشې ده کنه، ټوټکی خشې دي کني دا و فرشتي الله را لېګلې د دې د خول د پاره وی الله فرشتي را لېګلې. نو الله جواب کوي چې و ما انزل قرطبي ما نافیکا او نو نازل شوی دا سحر او جادو علی الملکین پاغه دو فرشتو به بابل په بابل کې هاروت او ماروت. هاروت او ماروت دي خلکو کې مشهور ده چې دو فرشتي دي هاروت او ماروت نمونه دي، او پاغي باندې الله سحر را لګلو غي بخل کو ته سحر خو الله وي نه را لګل شي معنا دي کا نورستو بیا سوې دي تو جي کې و ما يعلمان من احد نبو خود دي دواړو اچا تا نشه نو نازل شي نو دي بیا سم کو دو و دي کې ضمير راجي د شياطين تا، او کله د جمعنه په تسنی سره تعبیر کیږي معنا شیطانان بلګې د خلکو ته بيقول، او دغه وجر چې توجید آشه وا چې هاروت او ماروت بدل د شیاطین نه دي، او تسنیه بدل د جمع ناراضي. نو دا هاروت ماروت دو شیطانانو چې غي لګېدل او دا کار کړل. او دغه یو بل خبر هم ده چې ما موصوله کا او ملکین په خپل معنا والا فرشتي ته مراد کا. نو معنا بدای چې او ما انزل علی الملکین دا په ما تتلو باندې عطف کا، او دا وي تبعو د لاندې راو تبعو د لاندې راو چې تابع شو دي ما د هغه سو انزل علی الملکین چې نازل شو پاغه دو فرشتو به بابل په بابل خار کې هاروت او ماروت والا فرشتي سو چې هاروت او ماروت دي دا غي تابع شو. سوال لاغه چې خ فرشتي الله را لګلې هاروت او ماروت غي به خلکو ته سحر خو پدې توجی کې هاروت ماروت د ملکین نه بدل لې صحیح پاړو به توجی کې دا احتمال هم چې د ملکین نه بدل شي دام ته شیاطین نه بدل شي خدای کې صرف د دې ملکین نه بدل خدای کې دا خبره وا چې خدی به خلکو ته خو نه جواب و ما يعلمان من احد چې دا تعلیم د دې تعلیم د انذارو تعلیم دې د پاړو چې خلک ځان د سحر او د جادو نه وساتي و ما يعلمان من احد نه به خودو دې دوه فرشتو دا سحر هیڅ تا حتا یقولا تردی چې دا به ورته وي انما نحن فتنه یقینا منکو امتحان یو فلا تکفر نو تاسو کفر مکوئ دا به ورته وي. د دې مثال دا سي لکه استاد وي شاګرد ته چې د سود کاروبار ډیر خطرناک دی ګناه دی او جرم دی سود دی ته وي کنه چې چاله لس روپۍ ورکې بیا ته یو لسلې میاش پسو ناغه دا کاروبار شروع کی خلکو لس روپۍ ورکې بیا ته یو استاد ورته وی چې دا سي کوا اخو ته بند کنه او مقصد دا و چې دا سیمه کوي چې تاسو له 100 روپیا ورکې او بیا دا غي بدل کی یو لسخه یو پکې سود کی راځي او دی ولګي نو پاره عمل شروع کو دا شان فرشتو بوتوي وی دا ټکی چې سو کوی دا جادو دی منتر دی دا غوري حرام دی دامه یا کفر او شرک دی ناغي با ټکی ذکر نه په عمل شروع دا کې دا فرشتو سو ګناو بیا خلکو کیسه جوړ کړل دلتا کیسه دا جوړ کړل چې دی به خلکو د سحر او جادو خو نو خلک براتله د دینه به زکاو یو جنې ولراله زهره نومې وډېره زیاته خپلې وه او یدا اصل کې دی ویلو دی یو خبره کړې وه دی فرشتو چې یا الله دا انسانان دی او دی زناګانې کوي او دی داپی داپی تیم بیا معاف کوي او بخې دی خوړو د بخلو مستحق نه دی کنه. نه الله جل شانو ته تاسو له نفس شیطان نه درکړې کني تاسو هم داسې کول ویغي وته چې الله موږ لراکا نه الله ولا نفس شیطان ورکړ د اصل کې دې ته خبره سموله چې فرشتي خو به کې د شهوت ماده نشته ناغي څنګه زهره ته متوجي شو دا شی ولا جوړ کړه چې هغه الله شهوت هم ورکو او نفس ولا ورکو ویږي چې کته رالو دا شی شروع کړه جنې ولا رالو هغه ته ماته جادو خو چا اسم اعظم ته جوړ کړه چې ماته اسم اعظم خو جادو به اسم اعظم شو وی دی وته چې بس ټیک ده خو لکه موږ سره بدکاری کې نو بس هغه جنې سره بدکاری وکړو اسم اعظم یې ته خو اغه چې کله اسم اعظم زدکنه وي اسم اعظم یو دا غینه خو زهرا ستور جوړ شو اگر چې زیناکار اورانډه او دیو در زیناکړه خو بیا دوی ولیه شو آته د زهرا کورې جوړ شو او دې غاړه ته دا چې دی نو دې په پوشو په ځان چې زمونږه خلوې غلطي شوی ده یا الله زمونږه غلطي شوی ده الله ورته عذاب په بوز درکوم. تاسو خپل خبره ده چې تاسو ویلی چې عذاب وی استاد خو خره دنیا کې درکم که په آخرت کې وی دي چې دنیا کې راکا د آخرت دغه سمې نشته وی الله جل شانه دې بس چې در قیامت پورې بده ویختو د دې سر د ویختونه تاسو ځواني فرشتو له سروم ثابت کوو ویخته ولم ثابت لګر انسانانو په شان توجه دي لیدلې دي دا ویختونه وی د کوئی کاب غر کوی دی نه پېګې ځوان کړو او لا تر اوسه ځوان دي لا تر اوسه پورې ځوان دي دا غپ نه دی غپ ډیرو مفسرینو ذکر کړل یو دونه غره دا کیسه د زهرا او د دې شاه عبد العزيز وی تفسیر فتو العزيز کې لا صح منه شای پدې کې یو شیم صحیح نه دی او روایت چې ګوره تقریبا شلو پورې روایت دلته موجود دی غره خان د شلو د پاسه سندونه دی غره حافظ ابن کثیر وی کله ترجع الى تفسیر بنی اسرائیل ما وی چې سورو قتل نو ټول روایت د بنی اسرائیل او تفسیر دی بس دا د يهودو روایت دی بیا خلق وی به حقیقت شته مسند احمد ابن حنبل کې مشته ما سره مسند شته ابن حبان هم راول دی سید ابن حبان کې مشته زاهی هو ذکر کړو او سند ذکر کو ځان اخلاص کړو خرستو بل لا بوشوا حافظ ابن حجر هو کپره ده کنه حافظ وته وی دنیا لولا الهجرت باقی راضی علماء وی فتح الباری که په دنیا باندې نه وکنه نی علماء او بخاری نو پڑھو کړي علامه شوقانی ته چاوي وی ته په دی بخاری باندې شرح نه کې علامه شوقانی مشهور غیر مقلد عالم ده او داغه تفصیل کا ګوره کنه دا خبره یا داغه صفاتونه ګوره نه د شیخ القران طبقات المفسرین ګوره او تل امام شوقانی وی الامام شوقانی اوس تیر شوی درې سو کال مخکې د علامه لوسی د دور سره دی ګوره خدای شاول الله له دور یمن کې تیر شوی د لوی عالم نیلو لوثار والا بهترین کتاب لیکل دي او نن سبا ملاویږي و ته جلد کې بهترین تفسیر دي احادیثو هغه شوقانی رحم الله لوی عالم تیر شوی دي هغه ته چاوي ته بخاغوت لا هجرت بعد الفتح چې فتح البارش ته نو بیا څه ضرورت دي بل کتاب لیکم لکه داسې لوی عالم ابن حجر تیر شوی دي لیکن سره دا غنه دا مشهور ده ګل زیاده شوت فیلان به لغدن خټی جډیری شیطان پکې کویږي ها هغه کتاب لیکل دي المسدد فی الذب عن المسند نو پای کی ہوئی دا روایت بالکل صحیح دی وی دا روایت بالکل صحیح دی اغه صحت ثابت دی ها او مظہری سے ہوئی تفسیر کی وینھا من الروایات الضعیفۃ الشاذہ دا داس روایت انہ دے چ ضعیف دے او شاذ دے ولا دلالت علیہ فی القران بشیء قران کریم کی اس دلالت پدی قسمی سے نشتا او په باز روایت د دې قصه کې ویدا چې ټکی دی یا باه العقل والنقل چې د عقل او نقل خلاف دی لکه ما چې راته څنګه وای چې څنګه رندې خزوا او هغه رندې لګي دی وسره زنا موکړو اسم اعظم از دکنو اسم اعظم پوجا باندې اوچت مقام ته رسیدا یو خو رندې د بلې غړ د اوچت مقام ته رسی او دا سلاکی دی چې د انسان نستوره جوړیږي چې داغه نه زهرا ستوره جوړ شي کسی دینو د دې وجنه مظهری وی هذه الاخبار من اليهود وافترائهم جلد 1 صفحه 109 کې خازن هم دغه شان ویلیو قرطبیم ویلیو البحر المحیط کې اندلسیم ویلیو شفا کې قاضی عیاض هم ویلیو علامه علوسین تفسیر روح المعانی کې ویلیو او بلکې کبیر کې امام رازیوی تفسیر کبیر کې وقد نص شهاب العراقی ان من اعتقد هذا انهما ملکان يعذبان في الكبيره صدرت منهما فقد كفر بالله العظیم کم سره چې دا عقیده ساتي چې دا دوه فرشتې او د دینه غټ ګناه او شو چې زنا یې وکړه د خځې سره نو دې په الله کفر وکولې دا الله کتاب کې خود فرشتو صفت ذکر کړل چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي عصیان نه کوي او دې ویښ نه وکړو چې د قران خلاف یو سړی کې مسلمان پاتې کیږي شي هغه وی فقط کفر بالله العظیم دا خلک کافر دي چې دا څه خبرې کوي غلطه خبرې دي ښه په هر صورت دا کیسه خلر کا ختمه کا خو کدی مقام کې دا ما نافشی نورست ما يعلمان کې ضمیر بیا ته تسنی شیاطین تراجه دي مار ته کله ضمیر د تسنی جمع دراجي کې دي شي کلام د عربو کې خو کدا دیم صورت والو چې ما موصوله کو او هغه ما تطلوبانه عطف کو معنا دا شی کو چې و ما انزل تابیشو دا خلق دا غی چې نازل شیو علی الملکین په دو فرشتو په بابل کې چې هاروت او ماروت وما يعلمان من احد نبخو دي دوالو هچاتا تر دی چوبې ویوت چې مونږه امتحان یو تاسو کفر مکوئ دا کومه معنا صحیح ده مانه وته وی دا موږ د میخه پر راغلی یو او صرف تاسو ته خو غوړی چې دا کوپر دی او دا شرک دی تاسو پکې مو مطلع کیږي پکې مطلع کیدو دای ګناه او د دې خو نو استاد خو چاته دا نه دی ویلی چې ته حرام وکاو ته دا حرام دی او غولګیغه حرام کوي و تعلیمهما تعلیما انذارن دا ملکان دی انزل علی تعلیم السحر ابتلاء من الله للناس و تعلیمهما تعلیم انذارن شفا کې قاضی عیاض جلد 256 کې لیکلو خدا دې مته اړمبې توجی چې ماوي چې ما نافی دی او ما يعلمان من احدن دی کې ضمیر راجی شي شیاطین ته نو بیا سمانا دا بیا وګوره و ما يعلمان من احدن نبخودو دی شیطانانو دا سحر هیچا تا حتا یقولا تر دی چې وته وی انما نحنو فتنه یقینا مونږه خو غټ غټ مولان یو مونږ خو غټ مولان یو مونږ باندې ازمیخ شوه دی مړه مناظرین کړی دی کتابونه ملي کړی دی فلا تکفر نو زمونږ د علم نه انکار مکوئ خلکو له ترغیب ورکو په دې طریقه چې بای مونږ غټ مولان یو مونږ لوی لوی ډیګری کړی دی لوی لوی مدرسې هم ټاپ کړی دی نو ګوره زمونږ د علم نه انکار ونکه فلا تکفر نو دې کې بل معنا هم کیږي چې ترغیب بلیغ شي ترغیب بلیغ معنا څه الته خو نیکان خلکو مو چې غیب وي سحر حاصلول دا کفر دی کنه نیکانی پار دور کې الله پیدا کړي نو دی با خلکو ته ترغیب ورکو و انما یلک مونږ خو فتنه کې اخته یو تاسو ولې ځان کافر کوئ دې ترغیب بلیغ وي لکه به دې مولا له وطن لاړ شي امي غریب تاسو ته کوي چرته هغه واحدی هغه مولا وته یلک مونږ خو کافر زمونږ سره تاسو کې معنی یو غلط راځي کافر وي بلیغ غلط راځي زمانه تاسو نه کې تک شان دې دوی ترغیب بلیغه نو ترغیب بلیغ ورکو غیتا چې ګورې مونږ خو فتنه یو تاسو ولې ځان کافر کوئ بار صورت د مقام کې لفظ د فتنه تون داغه انما نحنو فتنه تون دا فتنه ته کې قران کریم کې په ډیرو مانو باندې راغله ده او تقریبا شپېته زله د دې ماده راغله ده او ډېر زله دا ټکه د فتنه راغله ده بابي ماده شپېته زله راغله ده او لفظ د فتنه تون ډېر زله او بیا علامه سیوطي الاتقان کې جلد 2 صفحه 150 کې ګړې باندې د دې لیکلې دي او سنور علما هم ذکر کړی دي پای کې دا چې کله فتنه په معنا د شرک باندې راځي فتنه شرک ته ویل دي لکه سورې انفال کې براشي نه حدیث کې وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه او جنگيږي د دې مشرکانو سره تر دې چې پاتې نشي شرک په دنیا کې حتا لا تکون فتنه او بیا قاسمی وی د فتنه تون دا معنا هم کیږي چې حتا لا تکون تقوین بسببه یفتنون الناس عن دینهم تر دې چې د کافرو تقویت را نشي چې داغه د وژن خلک د خپل دین نه وړي چې کافرو سره ارششته جو کافر کیږي دا څه کو جنګيږي ښا او غلبه د دین اسلام راشي نو دویم کله فتنه په معنا د گمراه کولو اضلال لکه سوره آل عمران و آیات کې وی فام الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاویله دا کم کسان چې داغي پړونو کې کګلېچ دي بدت او شرک کی اخته دی ناغی تابیداری کئی داغی چه متشابی دا قرآن نا متشابی پس روان دی سه دا پارا ابتغاء الفتنه دا پارا دا طلب کولو دا گمراه کولو دا خلقو دی خلق گمراه کئی کنا ندرم کله پا مانا دا قتل لاغلی دی خواه فتنه قتل تبیلی دی لکه سور نسای او سلیو کے براشی و ازا زوربتم پی لردی فلیس علیکم جناحن ان تقصرو من السلا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفرو کله چې زمکه کې سفر کوي جهاد روان یې نو بیا پتا سو ګنا نشته چې قصر کوي کایری دې چې فتنه کې وګورئ تاسو کافر مانه او به موجنی ښا ان خفتم ان یقتلکم الذین کفروا نو فتنه په معنا د قتل لا لکنه نو سلورم کله فتنه په معنا د صرف عن الحق راځي د حق نه اړول لکه مائده نه سلويخ کې وراشي په دې معنا وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك هل تسمعنا من ځان بچ کده دینا چې وانړی تا د بعض حکم د الله نه ان بعض ما انزل الله اليك نو پینځم په معنا د گمراهی راځي ورته به معنا کړو هغه ادلال بل گمراه کول عدل ته گمراهی لازمی معنا لکه مائده یو سلویخ کی وی ومن یرید الله فتنته فتنته دلته لازمی مصدر رولې فتنه دو معنا ضلالته عذابه فضیحته مفسرین دغه غلطه وی څوک چې غواړي الله گمراه کول داغه گمراه کول نشپغم عذر ته ویل دی بانی ته مونږ د بهانه وایو پښتو کې سورې نام کې براشي دوی شاید کې ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين بیا به پات نشي بل بهانه د مشرکانو مگر دا چې الله تبوي قسم په الله رب زمونږ نو مونږ مشرکان قسم دی په الله چې زمونږ رب دې چې مونږ شرک نه وکړي دا بهانه بقې بیا ها نوم په معنا د انقضاء راځي په معنا د قضا او د فیصلې راځي قضا فیصله حکم لکه سوره اعراف کې وراشی او سل 55 کې اتوه لیکونا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتک آیات هلاکه مون پاغه چې کړه دې سبي وقوف زم د موسی علی السلام کلام دی نردا مگر فیصله استا قضا استا دا ویل شي نه دا مگر حکم استا دا خو استا حکم دی الله نو دا استا تقدیر دی نو نو اتم په معنا د معصیت او د ګناه راضی لکه سوره توبه نه حاصل وی کی ومنهم من یقول ذلی ولا تفتنی بعض منافقانو کې هغه دي چې نبی له سلام ته وی اجازه تر الله را کړه jihad لنه شمپلی ما فتنه کې مخ ورځوا ما فتنه کې سمانه ما ګناه کې مخ ورځوي زماز لډیر کمزور دي موري دلیل چې تل خپل خپل جنہ کې دي دا یو منافق په ګل د براشي نو یا سنه چې زه خراب شم وي دا وره الله وی ته ور دي دل په خپل الاف الفتنه دي سقطو نبی له سلام ته دا یو ډوره بدمعشتخه نو دغه ته وی ګناه او معصیت ته نو نه هم په معنا د مرض بیماری لکه توبه او سره شپږیش کې براشي اولا يرونه انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون آیا نو ګوري دا منافق خلقو چې په دی باندې بیمارې راځي پار کال کې او زل یاد غزل او بیا هم توبه نو باسي دا الله تعالی پیغام درکې تنبیه درکې چې ګوره اوس خو مې خکړه خو کې دی چې بل زل لاګیر شنه بیا بخنه شي ګوره بچ بنشي نو دې کال کې او زل غزل په دم مرض راځي او بیا هم توبه نو باسي نو لسم په معنا د عبرت راځي لکه سوره یونس کې براشي 15 آیه کې ایمان والا سوال فی ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین یو ولسم په معنا د عذاب راځي لکه سوره نور کې براشي دریش پته کې فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه البته ان شاء الله راشي نو دولسم په معنا د امتحان راځي ان کبود رین کې براشي ولقد فتن الذین من قبلهم امتحان مې کړو پاګه کسان نو دیار لسم په معنا د احراق راځي سوزول لکه زاریات یار له سیات کې براشي یوم هم عل النار یفتنون دا داسې روز دا چې دا خلق په پور سټ کوری کیږي سوزول کیږي نو سوار لسم په معنا د لیونتوب دی لکه سوره قلم شپغایات کې براشي فستبصر و یبصرون بایکم المفتون زرد چې تبه موینه دی به موینه چې په کم یو لیونتوب دی بایکم الفتنه البته مفعول په معنا د مصدر دی ها بایکم الجنون مفسرین وی دا سیوتی ذکر کړو رحمه الله خدای کې او بل معنا هم دا تین لسما بدعت تم ویخه لکه سوره نور د غایات چې ما وې درش پی ته فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ان شاء الله تبراشی حافظ ابن کثیر لیکلی دی فی قلوبهم من نفاق و کفر و بدعت نو بدعت تم وی او شپاړسم د دین اړول په زور یا په دوکا لکه سوره بقره 191 کې براشی والفتنه اشد من القتل او فتنه چې دا دا ډیره سخته ده په مؤمن د وجلو ناغوي خیر دی که چا وجلم خو چې فتنه کې شرک کې اختنه شم ښه معنا عبد الله بن عباس کړي ولته براشي ان شاء الله چې ول فتنه تو معنا ده الشرك الذي حمل المؤمن عليه هغه شرک چې دا خلق کیږي مؤمن پاغه او باعث کیږي په دبانې چې د شرک طرف تراخ کی مسلمان ته دا ډیره ګرانه غوي شرک ته نشم ته خیر دی او وجنه قتل خو خو مخفل خو دې ته نه تیار بیا والفتنه اشد من القتل کله توهین د الله د حرمات او د جانب د مشرکانو نه کله اخراج د مؤمنینو د خپل وطنونو نه کله منه د مشرکانو اهلی ایمان له داغي د مسجد حرام نه کله هغه ایمان والا باندې مختلف مصیبتونه او تکلیفونه د لپاره چې د ایمان نه مرتد شي دا ټول معنی په دې آیات کې مراد کیدی شي دا ما چې وي ابن حجر فتح الباری کې جلد 289 کې نور معنی نقل کړی دي چې فتنه غلو فی الدین ته وي یو فتنه فضائح ته وي رسوایو ته نو بلدا چې مصائب ته وي نو بلدا چې د یو ښه حال نه سړی بد حال ته وړي تحول من الحاله الحسنه الى الحاله السيئه ته فتنه وي نو بیا ویلې فتنه میلان له شی ته وي نو فتنه اعجاب او تکبر ته وي نو فتنه راتله د خیر او شر دواړو دي ته وي ناغه سره چې بیا شمال تقریبا ویش معنی جوړیږي خو قران کریم کې تقریبا د شپږ اسماني استعمال دي زې په ځای ښه او د مقام کې فتنه نه مراد امتحان دی لکه څنګه چې ما ویا چې کله کول د شیطانانو شي کنه نو فتنه معنی مونږ ازمایل شي خلک تجربه کار مولان صاف دي خو خلک خو نه یو ټول عمرم په تصنیفونو کې په مناظرو کې په تدریسونو کې تیر شوی دی فتنه ټول آیا دا مطلب دی چې فتنه خپل معنی کا چې مونږ خو فتنه یو د خلکو د پاره گمراه کو خلکو ولې زمونږ بار کې خلکو چې دا گمراهان دي تاسو ولې را دي چې زمونږ ته پوښتنه کوي زه خپل مولان کوي کنه خدا پر دې صورت کې به دا د معنی جوړیږي ښا فیتعلمون منهما نزدقول بعد خلق د دې دواړو نه ما هغه خبري هغه منتري هغه کوډي هغه جادو يفرقون به بين المرء وزوجه چې جدائی به راوسته پاغه پمینه د خځې او د سړی کې دا چې کوډي او دا چې منتري وي چې خځه او خاون په کورنۍ کې به جدائی راوسته پاغه باندې کوډي به وکړي بس خځه به خاون سره نه لګي او د خاون به خځه سره نه لګي تر دې چې خاون به لګي د خځې له بیت الله فرق دې دوه معنی یو معنا دی چې هغه سحر او جادو دا اثرو چې کله هغه به وکړو نو د خځې د خاون به یو بل نفرت پیدا شو نو سړی به راپاسې خځې له بیت الله فرق او دې مطلب دی چې دې به کله کفر زده کړو سحر او جادو به زده کړو دا قانون دی کنه چې سړی کافر شونه مرتد شونه چې مرتد شي نکای پاتې کیږي نو خزا خاون به خود یو بل نه بلید ولی سړی به کافر شو چې کافر شو جو نکاح و مات شو نو دا مانان کې دي چې دواړه کولی شي دلته چې دی بس د کاو د دین هغه چې جدایی به راوسته په سبب دا غي پمین د سړی او د خزې کې ښه په دنیا کې د ټولو نه لوی جرم کم جرم دی چې پاغي ابلیس او شیطان ډیر خوشاليږي ویغه دا جرم دی چې د خزې او د خاون پمین کې بدګمانه پیدا کی او غي دی یو بل نه متنفر کی د خزی او د خاون په منځ کې بدګمانه پیدا کی ځکه ابلیس وی خپل تخت د دریاب د پاسه غورولي ا کارګوزاری وری د خپل بچونه یو د یو خبرو کې سړی میرا پاسونه نو بل تنه وجو بل کوئی داشل مې کو غلط میرا بلوي زنا تا یو پکې را پاسې غوي نن خو می سړی د خزی نه بدګمانه کو خزه میرا سړی نه بدګمانه کو او کوبت داشه انجام داهه چې غول طلاق ورکړو نو دې ته لپاره شه بچیا تا وی اصل کار کړی ښه انو ته کینې اس کارم نه کړی شیطان په دې خوشحالي کې ولې دا د دوه تنو جدایی نه ده د سره خاندانونو جدا شو اخو د خځې خاندان دی ورونه خویندې خپل خپلوان دی یې دره نفرت پیدا شي او دره خاندان نه نفرت پیدا شي دا خو لوی جګړه شو یو بل سره پړک یو بل د پړک بد کې ناشته کنه خو دې کې سوال لاغې چې ښا جادو کې دومره زور دی چې په دې دا کېږي نه الله وې دا زما په ځین دی هر څه کې ما سره چولې دی اور سوزول نشي کولې کزه دې دا صفات واخلم کمو زینو کې چې الله د اور نه دا صفات غست دي لکه ابراهيم عليه السلام چې وته غرزو نو قلنا يا نار كوني بردا و سلاما على ابراهيم الله ډایرک اور ته خطاب په اور د الله کلام اوري خان مونږ ورته و اورا يخشا و سلامتي او علي يخشا دا غنه صفات ختم شو کنه دا په الله یې خره کوبو کې د ډوبولو صفات ته یا انسان اس کې داغه د مړولو صفات دا په الله یې خره کدا صفات ته وباسي انسان بل لګي وو بس کې اس کې مړيږي بنا دغه شانتي نور سيزونه والا چې پارسیز کې څه خاصیت دی نو دا الله یې خدای زکه وی و ما هم بضارین به من احد او نو دی zarar ور کون کی پدې هیڅ چاته الا باذن الله دې اجازه د الله نه دې اذن د الله نه اذن د الله څه شعر دی مقام کې علامه علوسی تفسیر روح المانی کې وی د اذن نه مراد پدې ځای کې امر تکوینی دی او د دې نه تعبیر کیږي په تخلیه سره چې تخلیه راشي په مابین د مسحور او د ضرر د سحر کې او دا سم ویل شي چې عالم التنزیل کې بغوی فصاحر یسحر والله یکون معنی الله په دې کې دایې خې دیغه الا باذن الله ای به ارادته اراده دا غوا یا بقضائه وقدره ومشیته مظهریم وی بغویم وی مگر په فیصله قضا دا غو په تقدیر دا غو په مشیت دا غو یا امر تکوینی دی یو امر تکوینی یو امر تشریعی امر تکوینی دی ته وای چې په دنیا کې غلې راضی بارانونه راضی طوفانونه راضی سیلې راضی سوک مری سوک باندې کیږي چا باندې خوشحالي راضی په چا باندې غم راضی کوټې جوړیږي او کوټې روانی کندر کیږي دارنګ ازمکه خرابېږي شاړېږي او ازمکه سمېږي یو فصل کرل کیږي او بل د دنیا دا کارونه چې څومره کیږي کنه دا امور تکوینی دی هم الله تقدیر کړی دی ورخه چې امر تکوینی وای ایو امر تشریعی دی امر تشریعی انسان ته کړی دی چې ګورې ته زما د احکام پابند نیمونز بکې روزه پنی سي زکات ور کې کمالدار حج لبه زي کمالدار دا کار بکې د امر تشریعی وای او ان الحكم الا لله هر حکم کاغت تکوینی دی او ک تشریعی دی اختیار یې غلط دی دې مقام کې د امر تکوینی دی اسی اذن ټکه پډی رومانو راغله د قران کریم کې ښا به ګورا کله په معنا د علم راغله د علم دې مقام کې علما دا معنا کوي چې وما هم بدوار ری نه به احد نو دی ضرر ور کوون کی په دې سحر سره هیڅ چاته الا باذن الله مگر په علم د الله مدارک معنا کړي وا اے به علمه د الله په علم باندې او غنور معنی پکې ما وکړي چې حسن بصری وی چې دا معنا د امر تکوینی دی یا مظهری وی بقضائه وقدره ومشیته دا الله تقدیرو نو دویم کله امداد او حمایت ته ویل دي امداد او حمایت لکه سوره بقره دو سوانه حاصل وکړي وی کم من فئات قلیله غلبت فئات کثیره باذن الله سمره لګی لګی ډلې دي لک کسان دي چې غالب شوی دي په غټه ډلا د الله په امداد د الله په امداد لک شانتی دو سو ایو پنځوس کې وی په هزموهم باذن الله باذن الله معنا بنصر الله الله امداد مرادي نو دریم اجازت ته وی لکه سوره بقره کې براشد 255 کې مثال وګوره من ذلذي يشفع عنده الا باذنه سوګ دی هغه چې سفارش وو کې داغه دربار کې به داغه د اجازت نه اذن اجازت ته وی نو سلورم اذن قدرت ته وی لکه سوره عمران کې براشد نه حاصل وی کې چې عيسو عليه السلام با د خټه نه د مرغې شکل جو کو بیا په کې پوکیو کو نو فیکون طیرم باذن الله شبا مارغه د الله په قدرت به قدرت الله نو پینځم کله اراده او امر او مشیت ته ویل دي لکه سوره عمران یو سره شپږ پیدا کې وما صابکم یوم التقل جمعان فباذن الله یا سوره نساء سلور شپږ پیدا کې وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله نو شپږم رضامندیا ته ویل دي لکه سوره نساء پنځیش کې براشي چې وینځي دي نو نکاح سره او که خفن کې هوهن باذن اهلهن نکاح کې د دې وینځورا وینځو سره باذن اهلهن پر رضامندیا د آقاګانو د دې کمالکان رضاونو بیا سره کول شي نو هم اذن تسخيري مسخر کول چې وته وي لکه سوره سبا کې براشي 12 آیت کې ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه پیریانو کې داسیومو چ کارونه به کول دا غمه خطاب به اذن ربي په حکم درپ مان چې الله مسخر کړیو د لپاره په تسخير درپ دا چې الله د لپاره مسخر کړیو د حکم تابع کړیو ناتم یو خبره اوریدل او دا غي جواب ورکول لکه حامیم سجده کې وراشي وصل ویخ کې چې قالوا اذننا كما منا من شهيد او بوي دي اذننا کا مون خبر درکو تا ته الله چې نشته زمون نه سوګ غوا الله تا خو سوګ شریک نشته نو نه هم کله شرعی حکم دی ویل دي لکه سوره حشر کې براشي پنځم آیات کې ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن الله مسلمانان لګیدلو بنو نذیر باندې د خیبر یهود باندې حمله وشوا او پاره کې داغي چې کوم باغونه نو کچا کچا سان دغه نالګیو داغي ونی ویغه ولا کټ کړی او سی په کدا سوچ سوزولی مو نو الله جل شانو دا غی ذکر کوي هغه چې پرې کوي س تازه کجورا تازه ونه د کجوري یې پرېګده په خپل زبانه قائمتن الا اصول چې ولاري په خپل وي خونو ته به اذن الله معنا د الله په حکم اسنه چې منافقان به رضا ځان ته مسلمانان یو ګوره فساد کوي اوچ پوچ باغونو ته ور ورته کله حسن ابن ثابت په وهانه علا سرات بنی لوین حریق بالبويره مستدیر ده یادو کنه دغه زه ته ور ورته کلو خراب کړو نو شرعی حکم هغه د اذن الله وي خد الله اذن دي الله حکم کړل دي او اخیری لسم معنا اطاعت کول د حکم تعمیل کول لکه سوره انشقاق کې براشي دریم کې رسو پنځم کې واذنت لربها وحقت د زمکیم وګ یخې دي اسمان هم وګ یخې دي خپل رب ته وحقت او لایق هم د هغه د شان سره وګ کې غول خا اذنت تابع ده کنه تابع ده د الله د حکم نو په معنا د اطاعت د حکم د تعمیل المفردات کې امام راغب او یا قاموس کې قاموس القرآن کې دا معنی لیکلې وټولې قرآن کریم کې چې دې مانو باندې اذن راغلي دل تریزن نه مراد څه دی امر ته وایي اذن تکوینی ويتعلمون او دی بس دکاو ما هغه شی یضرهم چې دی له فائدہ نقصان ورکو ولا ينفعهم پیدا نه ورکو لدیلا یو نقصان خو غټ داو چې دی به کافر کړو کافر بلاړو دنیا نه او بل نقصان داو چې نن بده په یو تن باندې جادو کو نه داغه نه به خزه جدا کړنه بل ورو به غو دته نه به مخزه جوړه ولا خو دنیا را په بدل چلیږي کنه نو دا هغه سره زیاتیو کنه د سره دی او بیا دا غشان کردې او ما هم به دوار دی نبی الله وی کتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم او لقد علموا او یقینا دی ته پتوا لمن اشتراه خامخا چا چې غره کده چا چې طلب کده چا چې خوخ کده چا چې واغسته دا اشتراح حاصل کړي ته وي کنه اغستلو ته کنه او مفسرین یو معنا طلبه احبه په معنا باندې نو ماله فی الاخر او هو ضمیر په اشتراح کې سحر دراجي دي چا چې خوخ کدا سحر چا چې خوخ کدا جادو نو ماله فی الاخره من خلق نبوی د پاره په اخرت کې حس برخه ولا بئس ما شروا به انفسهم او خامخا بد دی غسیز چې دی حالات لال پاغه ځانونه خپل مکه مر تمانا کړو هغه دی کې به سمشترو به انفسهم کې هغه شان معنا دلته هم ده ما شروا په معنا د هلاکولو یا شرا د مقام کې شرا او اشترا په معنا د بیع ده خامخا بد دی هغه چې خرص کړل دی پاغه باندې حسی او برخی د خپل ځانونو حسی یې په برخی خرص کړی او لري کړی معنا دې سره چې الله جل شانو کوم خه معاملہ کول هغه پاتې شو دا یې په ځای بده معاملہ شروع شو دې سره ولې جرمې شروع وکنه یا دې با الله بوتل جنت ته ولا جهنم ته یا دنیا کې ردی سفیدې وین الله ولا هغه په نقصان بدل کړي خو بار صورت شراب معنا د هلاک ډیر راغلي دی ولا به سما شرو به انفسهم خامخا بد ته غسی چې دې هلاکل پاغه ځانو نخپل لو کانو یعلمون کوي دې چې په دې نو دا کار به نه وکړي دا کار به نه وکړي دا معنا چې ته اونکي بازي کسانی ارمان کدی پوی دی الله ارمانونه نه کوي الله ارمانونه نه کوي ارمانونه خو هغه سړی کیره تمنا په معنا پويږي چې هغه اوسې حاصلول نشي نه داغه د پاره ارمان کوي الله ته ګرانه خو نه دا وی لو شرطی دی مقام کې جزاء حذفي لو كانوا يعلمون لما فعلوا هذا يا لما علموا السحر دی ببل ته سحر نه خودو يا لما علموا دی باغه نه زکاو ارا جزاء چروباسه کلام کې خو بده یو اشکال لې اشکال پیدا رې چې دل تعالی وی لو کانو یعلمون کچ د دې په دینه دا کار به نه کولې مخ کې وی لقد علمو یقینا دې ته پته و نو یو ځای وی علم وته و بل ځای کې وی نو وته تفسیر مظهری جواب کړي دلته چې یو علم اجمالی دی یو علم تفصیلی دی نو علم اجمالی دې ته و چې دا فعل قبیح دی او په دې باندې به عذاب راځي خو علم تفصیلی وته نو چې هغه څومره عذاب دی او دغه به څنګه کیفیت یو په کومه طریقه وي دا وسره نو د دې وجنه معنی دا و چغوی وی علمو معنا العلم الاجمالی بقبح الفعل وذنب العقاب او لو كانوا يعلمون معنا علم التفصيلي دي علم په حقیقت داغه چې دغه کوم عذاب الله ور کوي او چاوي کله چې دی په خپل علم باندې عمل اونکو داسې د لکه چې دی سره اړو علم نه یو مولاد عالم دی په خپل علم عمل نه کوي دا سره لکه چې علم دروشتنه د دې دیم جواب کړو مزری ولو انهم امنوا کجدا بشکا د خلق ایمان راوله واتقوا ځان ساتلې د شرک نه لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ نُخَامَخَا ثَوَابُ دَ اللَّهِ دَ طرف نه غره ده لو كانوا يعلمون کوي دي چې په دې نو شرک بینه وکړي اخر کې ترغیب ورک توبه طرف ته چې اوس عمراشه شرک پرېدا شر پرېدا سحر پرېدا نو د الله ر طرف نه ثواب دار څنګه غره ده د دنیا د فایده د دنیا د ټکون د دنیا د دي عارضی غون اسباب او سامان نه غره ده لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون یا وتا ترجمه تا وکیره سبانه به ان شاء الله العزیز بیا د درې ورځې چټي په اتوار شپه د ګل شپه د پنځم شپه شروع او د زیارت څخه شروع د شپې نه به ان شاء الله بیا درس شروع هو واتبو تابع شو داخلق ما تتلو شیاطینو داغه چې بیانول به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانہ د بادشاہه د سلیمان علی السلام کې و ما کفر سلیمانو او کفر نو کړی سلیمان علی السلام د کسهر خو کفر دی او سلیمان علی السلام سحر نو کړی نو هغه کفر نه دی کړی ولكن شياطين كفروا لكن شيطانانو كفر کړو علمون الناس السحر چې خوده خلق ته جادو وما انزل على الملكين نو نازل شوی دا على الملكين طاغت وو فرشتو به بابل په بابل کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت وي وما يعلمان من احد ګور ملکين کې چا دا ملي چې دا ملکين دو بادشاهانو هغه یادې چا وي دا ملکين نه دي دا ملکين دي او په یو قرات کې ملکین دا یو بادشاهانو چې غنا کار خلکو غیبه داسې کول ته جات په ګډیر دی او دیم معنا وکا او ما ان ذلال الملکین تابع شو دا خلق دا غی چرا لګل شو پاغت وو فرشتو به بابل په بابل کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت و ما یعلمان من احدن او نه به خود دې دواړو هیڅ چاتا حتا یقولا تر دې چې دا به وته وي انما نحنو فتنتون یقینا مونږ خو امتحان یو ازمیخ یو فلا تکفر نو تاسو کفر مکوئ فیتعلمون منهما نزدکو با دی خلق دا دینا ما یفرقون بیهی بین المرء و زوجه اغا چی بیلتون بیراوستو جداوال بیراوستو پا سبب داغی پا میند دخز د خزي د سړیو د خزي داغه کې يفرقون به بسببه مرادي اغا چې بیلتون به راوستو جداواله به راوستو داغه په سبب پمین د سړیو داغه د خزه کې او ما هم بضارين به من حدن او نو دي zarar ورکون کې بده سره هیڅ تا الا باذن الله مگر په فیصله او په تقدیر د الله پایزند الله یا په اراده د الله ويتعلمون او دی بس دکاو ما یضرهم اغا شی چی دی ته zarar ورکو ولا انفهمو فایده نو ورکول دی تا ولقد علمو او یقینا دی ته پتا ولا مل اشتراهو خامخا چا چی طلب کدا جادو یا خامخا چا چی غور کدا جادو چا چی خوخ کدا جادو ما له فی الاخرت من خلاق نبوی دی ده پارا پا آخرت کے حس برخا ولا بئس ما شرو به انفسهم او خامخا بد دی اغا چی دی حلاق الپاغی زانو نقبل لو کانو یعلمون اوی دی چی پیدینو دا کار بینو کلے ولو انہم آمنو او کجتا بیشک دی خلق ایمان داوڑے واتقاو او زانی ساتلے دی شرکنا او دی جادونا لمسوبتم من عند اللہ خیر نخامخا ثواب دا اللہ دا طرف نغور دے لو کانو یعلمون اوی دی چی پیدینو دا کار بینو کلے